दो दिल सफर में निकल पड़े, जाना कहाँ क्यों फिकर करे, कहाँ ठिकाना हो रात का, सुबह कहाँ पे बसर करे, खोया खोया दिल मेरा कहता है। बस तुमसे ही मेरी जान है, बस तुमसे ही दिल को मेरे आराम है, परेशान है बस तुमसे। Say.